خادمین بیچارے اتنی کوشش کرتے اور وقت کی قربانی دیتے ہیں، کیا وہ معتکفین کا کھانا نہیں کھا سکتے؟ اگر وہ اللہ عز و جل کے لیے خدمت کرتے ہیں تو ان کو کھانے کی نیت سے کھانے کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیے، اور حصول رضا الہی عز و جل کے لیے اپنے پلے سے کھانا چاہیے. ہاں اگر افطاریوں سحریوں کے مزے لوٹنے کی نیت ہے تو ثواب کی کوئی امید نہیں، لہذا چاہے تو مجلس اعتکاف سے باقاعدہ اجارہ کر لینا چاہیے. مجلس کو اگر ضرورت ہوگی تو آپ کو رکھ لے گی. جہاں اجتماعی اعتکاف میں آپس میں رقم جمع کر کے کھانے کی ترکیب بناتے ہیں، وہاں غیر معتکف کا کھانا مناسب نہیں معلوم ہوتا. مثلا مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے مرکزی اعتکاف میں ان گنت اسلامی بھائی کھانے کے لیے تھوڑی تھوڑی رقم جمع کرواتے ہیں. ان کو اگر یہ کلی اختیارات کا ذہن دینے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ایک ایک فرد کلی اختیارات کی نیت سے دے یہ بہت مشکل ہے، اور کلی اختیارات کے معنی سمجھے یہ بھی مشکل ہے. جب سمجھاتے ہیں تو بعض اوقات آدمی جھونکا مار رہا ہوتا ہے، جیسے اس وقت بھی کچھ لوگ نیندوں میں یا مزے کی نیند لے رہے ہوں گے، تو اس صورت میں مطلب آپ کلی اختیارات کا ڈنکا بجائے گی تو کسی نے سمجھا کسی نے نہیں سمجھا. تو بہرحال یہ کہ ایک ایک فرد کلی اختیارات کی نیت سے دے یہ بہت مشکل ہے. یوں اس کھانے سے غیر معتکف کا بچنا ہی مناسب معلوم ہوتا ہے. الحمدللہ خود میرا اپنا کھانا اپنے گھر سے آتا ہے، اور اجتماعی کھانا بہت کم کھاتا ہوں میں، کہ یہ جو معتکفین کا کھانا پکتا ہے اس میں سے کم بہت کم استعمال کرتا ہوں. پھر بھی میں بلکہ میرے بچے بھی الحمدللہ عز و جل مالی طور پر پورا حصہ ڈالتے ہیں. یعنی مثلا معتکفین کے لیے 500-500 روپے کا اعلان ہوا ہے کہ صاحب 500-500 روپے آپ جمع کروائیں، تو الحمدللہ اپنے بھی 500 روپے جمع ہوتے ہیں، باپ بیٹوں کے ہمارے سب کے، تاکہ مطلب یہ کہ اپنا جائے تو اچھا ہے اپنی طرف آئے یہ نہیں. آپ بھی اگر ملاقاتوں کے لیے آتے ہو معتکفین کی اور کھانے کے لیے بھی بیٹھ جانا پڑتا ہو مروت میں، یا نفس ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیتا ہو، تو ایسی صورت میں میرا مدنی مشورہ ہے کہ جو معتکف نہیں بھی اور آتے ہیں تو وہ اگر 500 روپے یہ سے 500 روپے وہ جمع کرا دیں مجلس کو. بھلے آپ نے ایک بار کھایا بل پر نہیں کھایا، تب بھی گھی گرا تو کھچڑی میں گرا، کہ یہ جائیں گے تو انشاءاللہ نیک ہی کام میں صرف ہوں گے، اور کلی اختیارات کی نیت سے دینی ہے کہ کسی بھی نیک کام میں ہی صرف ہو سکتے ہیں. تو اگر بچ گئے تو دعوت اسلامی کے فنڈ میں چلے جائیں گے، کسی بھی اچھے کام میں چلے جائیں گے. یہ میرا مدنی مشورہ ہے، ورنہ آپ آئیں تو کھانا بنا، ایسا نہ ہو کہ مطلب یہ دیکھے، کیونکہ اس میں بالکل یہ امکان ہے کہ یہ کلی اختیارات اور سب کا ذہن ہونا بہت مشکل ہے. بالکل نئے نئے عیسائی بھائی کافی آتے ہیں، فل ماڈرن عیسائی بھائی آتے ہیں، ایسے بھی بعض آتے ہیں کہ جن کو دعوت اسلامی کا کوئی خاص تعارف نہیں ہوتا، فیضان مدینہ بھی اعتکاف کی برکت سے دیکھا ہوتا ہے پہلی بار. بےچارے جو ہمارے ذمہ داران ہوتے ہیں وہ تیار کر کے ان کو ذہن بنا کے لے آتے ہیں، تو ان کو کیا پتا کیا کلی اختیارات اور نہیں سمجھ آتے. اس لیے مطلب تقویٰ یہی ہے کہ صبح کی چیز سے بچا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو